Bastı elinden çakıl al bulamadım. Eylem turna meylem bir sıvalı. Eğer eğlenmediysen intizarım var. Aman bana nazlı yardan bir hal.